ci absart aw xeyrihi balu di absart fatu adda kon def ne jox alal jotto ga halatan burmu ejitew wa warisahu te dan ko man kan la xamni mahu andana mum fi kitabati jotto ga faq dog ngeen man ci ko xamni ateku dana gore halihi ci mom yana bu fekke dafa ron jot bop ba yag mu fatu te bayyi fi alal kon bu fekke ne bayyi na fi dom ba ko demene mom ko xamni ki ñoo bokkon du ci jotto ga mo xamna ci dugalan koko moy dañ ko ci sartale won mo bokku ci wala day lo xamni yona def rek mu wara bok ci jotto ba da ci dugale te waji suñu ko bañ te sang bi suñu ko bañ kum ci mën doon dal da nga waji ni faatu mo mën lan jot bop bi faatu bayina fi alal kon deew alal ji mën na fay la dess ci alal jotto ga dañu jël ci alal ji fay ci alal jotto ga mom mu dal li mat su ko defé nak ñoon ñi nga xamni ñoo bokku nak mom ci contrat jotto gi ko ci xamne ki jégué nga mom jégué ko xamne borom korté mom la nga daldi goré waaw yow da nga bok ci dama ba waye ko xamne bok nga mom ci bir jotto ji waye yow kula sét mom tay jëgulon gor yow mi mom nga def jàb yow du tax nga goré su baba yow do bok ci ñe don wala mo tax mu ne ñu mëni haté ko xalé kana bam jitalé man ma xofal kitabati faqat en lam la tulu ndem bayu wafa tan matal wafa mo lu meuna matale al njoto gi wa qawiyati deugar wala du ko dom ala sahi ci liggey sahaw wala du ko ay dom ala sahi ci liggey sahaw ko ni liggey sahaw ko ni bayu len ni liggey wa tulu ko te baye matal ko ko la mu baye ni meuna du ñu dom je ipa meuna ndem wo lox nako mo meuna njoto dafa faatu te lim fi bàyyi ci alal moom ku ko seet du mën a fay lim dese woon ci alal njotoo gi waaye bàyyi na fi ay doom yoo xam ne mag lañ te mën nañoo liggéey kon dañu wax doom yooyu nga xam ne moom mag lañ te mën nañoo liggéey nga liggéey mottali alal njotoo gi te dal di koy su ko defee alal jooju mu bàyyi moom ma faatu nag te mën ta fay alal njotoo gi nag bu fekkee ne doom yooyu yoon nañ leen fakké né doom yo wol nañ leen wess na jël alal ja baye ñoom doom yi ko défé ñu lëggé ci dañu sart doom yu dëgër bu mën ci lëggé té ak woon ko ko jox dañ ko yaq dal ci lëggé su ma ko ñu baye leen alal ja ñu lëggé ci utaw mëna in umuna ay kana wala du ko ma'munun halal mali la yakhsha minhu itlafuhu fa in lam yaqwa wala du ko khala sa'i aw la mu'min fala yutrak lahu shay'un min maay mukato bi Allah si ma taxam ko ben ni wala di ni ko ubu wala tabba te ndrole ho di wana ni fa kene ki lan joto do fa faatu baye na fi alal jo xamni mën ta fay ni yes ci alal joto gi waye da fay baye ubu wala t manam jambu jigen ma amal do bo xamni mom ko jox alal ji bu ko yaq dama ko mëna te dana ci mëna liggey ba matti alal joto ba kon ubu wala tabba bu lañu jox alal ja mu lëggé ci matti alal jotto ko tabbu wala dindil mukatabi wa ma haa wala duhu minha aw min ghayriha ad-dakhilu fi kitabati wala ne jitali fihi shartal quwwati ala sahyi wal amni kon fa yutraku laha matruku al-mukatabi allati la wafa'a bihi in qawiyat ala al-iktisabi wa uminat wa illa fala yutraku laha ba inu wujida ak ndem fekkes na al hiwadu wattu ga ma yiban mo lañu sikkal aw istuhiqa wala yeyef ko mawsufan mbir mi lañu melal su fekkee daa waqante woon akub jaamam ci wàllu njotoo wala ci jox ma nangam fi saasam dal lay goreel loolee nag mu doon loo xam ne jàmb da koo gàddu ci loo sam war ko wuti ñu ràññil ko xam na muy mel rek loolu tuddee mawsuuf léegi nag bam ko andee nag na bam gàlloo ci loo sam mu toppatoo ko ba andi ko nag far mu am sikk ba am ko ci jàpp wax ni maa ko moom ba yonne ko seyfa wa su boba dañu wax jambane ko joxatal sa sang wi mu melne lolé nga xamné mom nga ko joxone dem am sik ba ken wax ba jël ko ci loxom fofu nak nenañu ak lu ci man doon rek mu mel nona la jamm bi joxat sang ba doon ci dafa nek mu xawoo mitam du joxe xeymay lola lu mel nona lay joxe motax salaabu day waxna rajaha bi mislihi walaw muqawwaman ta thawbin wa shatin sifatuha kaza ala al mu'tamadi la bi qimati al muqawwami al mawsufi lolou moy atte bu done mawsuf legi nak mu dolli ci kamo ayeni ni ci bu don luñu ragnel ana bu fekke borom jam bi da jubo won ak mom ci na jam bi jot bopam ci jox ko nangam dañ ragnel ko ba na dogonte ak mom moy jox ko alal sangum fi sasa sasa ci ragniko tam daldi gore fa sasa koku nen lolé bolbuti ko am sik ba lolé am ku ci wax ni mako mom bayone ko fabal ya ko mom wa su baba am nenañu batay lañ defante wam du yaqku waye dañu set bu fekke lolé dafa nek misliyu kon jamba day joxe misliyu bu wéccu lim jëk na joxe té am ko wax ni moko mom ba am ci ba mo am sik bu fekke dafa nek muqawwam nak kon mom du joxe muqawwam day joxe khayma ja xamni kon fofu wuté na fi nga xamni moy muhayyan ak atté mawsuf ba nga wéso na nga néwon mom lu mel non rek lay joxe fi nak mom budé misliyu day joxe lu tol nona budé lénen nak muy muqawwam nak kon day joxe khayma ja waye du joxe lu mel nona watakh ka muhayyanin min misliyin aw muqawwamin wala jublu su boba fayr ci xubi mislihi in kana misliyan wa bi qimatihi in kana muqawwaman xamni kon atte mawsuf ak atte moyen wote nañ fofu wa in bi shubhatin ak donte aduna ak am lent wa in lam yakun ak donte nekut loho diko ñeel malul alal ñu mëna nak ko in bi shubhatin moy don ci sax lolé mu ko joxam tam mu wañiko te kenn wax ba jëlé ko ci loxol sang bi ko ko set deug na jamm bi momu ko won waye amon na ca lu tax mu ñu ne sañal na ko yor da fekkal mu nuyo won ko ba da fekkal mu abbu ko am na ñu balu abbu sañu ko jotté kenn waye teewul jëm ñu yor gam ko yor ngir ñu amal ko ko balu ñu nuyo ko ko moy ci shufatu bi ñu wax so la ba duté nañ baye rek ngore ga ñu té mo min gore mu dal andi lo ci lolo koy xé dañu wax ci saray nak na bu fekkone lolé mu joxal ngir ñu bayal ko amu ci won nañ lant moy xam ni mo sañu ko yoru joxé ala jamur dong la kon bu lolé wéré do jox ci loxol sang bi kon jëmmi ngor ga day yaq kon jëmmi ngoré ga day yaq do mu jott ko fofu ko la may nak mu am jeen alal waye dama bi ni ragnelal mu ne ko mom la lay jox nga gorel ma bam jox ko ngi bam gorel ko ko sen ni mom jam do mu jox lolou tam da ko jox ci deur ci deur bop rek ak ñemi waye xamni amu ci genn nant ba ci sax nonu sax fam ko abal mbal ko nuyé ba nga amu jeen alal su baba ko nenañu e delwa dib jam rek ko wara wara tan tan ngoregal du mëna gorel ga du mëna nek am lay waxna fa lam yakun lahu fihi shubhatun wala mal lahu rajaha lima kana alayhi min riqqin aw kitabatin wa tabtalu al qita'atu wa amma in kana mushiran fa yabqa ala halihi wa yarjahu sayyiduhu alayhi bihi wa bihi fi hali hadami shubhati am so xone addu so xey day jema tank fofu na la wa hasiluhu annahu idha kana lahu shubhatun fi ma dafahahu rajaha halili bi mithli al-mawsuf mutlaqan wa bi mithli al-mithli wa qimati al-muqawwam in kana al-madfu muayyana وإن لم يكن له شبهة يرجح لما كان عليه كان المدفون موصوفا أو معينا لأن يوحن لهم يراجح وإن بس خلات يسرى بكبير من قال شيخنا بل هذا خلاف الراجح لأن يوم يراجح من خلاف الراجح ما يوتيك للنك والراجح أنه إن لم يكن له شبهة ففي المعين يرجع لما كان عليه له مال أو لا وفي الموصوف يبهه السيد بمثله ومضت بين كتابة كافر جطوك أبي يفر لمسلمين جامب دي جلت أنا كما جامب يفر له jamam bam jotontel ni do djulit ba da jotontel mom fekk jam du yefur gana ba latu joto gi soti kar jam du fartu dugul l'islam kon dañuy set lañ ko wara fay ci alal yi muy alal joto ga ñu jaay ko djulit ko defé nga xamné jam du won jot bopum du nek djulit legi djulit ko mom ndax jaay nañ alal joto gi djulit nga xamne fa in adda al mukatabu al mala allasi kutiba bihi hataqa wa wala'uhu lil muslimina la li hasabati al kafiri al muslimina ya ba yal dogale jam bobu fay lu ngoy laaj ala lu jotto bi mukatabu bobu dal yal dogale bu fay lu ngoy laaj kon dana gore way ci li ci jëm ñepp koy mom direk ñi nga xamne ñu bokku ñu ko diko momu dir sangam kalon jotta mom di set gayom ni ci do julit ni ko gëna maamale kifte ko de ci julit ni ko mom wala yahudu li kafiri in aslama wa in hajasa ruqqa li muslimi alladhi ishtara kitabatahu wa bi hajji mo dal wax ji ni wax wa madatu kitabatu kafirin jotta ak yefur ni muslimi ni ak julit jabu de julit o bi hat te kon jaye ala lu joto ka an aslama niki atoure waxale won nako ci waji manam ñu xor bi ba mu joton tek ak jamu bobu ñu xor la won ne mom way ganaw ci bir joto bi mu daw ko ti ko tok mom jamba kon atte bi nga wax legi mom la leral nako sax way ka an aslama mukatabul kafir fatam de kitabatu wa tubahu li muslimin wa bi hatta jayef ma ho and ak mom man ka la xamne fi haqdihi nekkon na ci pas pasu njotom nga neena sa yo xamne mukatab bobu nga xamne julil la da do njoto ak sangam bo xamne yofal la da fekk mom da mu njoto it mu nekkon ci ak ko aji ci mom ni ak jaam bo xamne ab jaamul la mom xam nga ni jaam na am jaam kon neena suñu ne mom mi ran joto julil la te ki wo ni yofal la dañu wara jënd ala lu joto gi moy dañu wara jaay ala lu joto ba te jaay ko julit kon neena koke nga xamne mo ci nekkale won mo dañ ko cey jaayale waaw ki nga xamne mo nekkale won ak jamu julit bobu ci joto ba dañ koy jaayale walé nga xamne dañu dugale ci al joto gi ni jaay mom fu ko wax ni wa isa kana mahal mukatabi al muslimi raqiqun dakhala mahu fi kitabati bi shartin aw bidunihi wa bi hat kitabati al muslimi kon bi hamahu ay biha mahabahi kitabatihi kitabatu man ay kitabatu raqiqin dakhala mahu fi haqdihi ay fi haqdi kitabatihi kon gatal ko ne mukat bi nga xamne julil la te fek ak yefar mom ko lu wax ne dañu jaay ala lu joto ak julit fekke do won mom dong ci bir contrat am joto ba da ca nekkale won ak jam kon jam ba de dugale ci lañuy jaay moy ñu ñep lañuy boole jaay seen ala lu jot ko defé ak lu lañ koy jaay ci kaw ni nga leral legi waye duñ ci genn walé ko fi nga xamné mo ci nekk na mom ci bu joto ba wa kafara kafara na bisaw ci ko na bu fekke mukata bi da dem ba wara def alaman ni ngi ba sihar ba do ci ramadan du ko won def alal ko ra la koy def ndax sante gene alal ci non wa in wajaba halal mukata bi kafaratu sinsin fi yaminin billahi aw han ziharin aw han fitrin fi ramadan hamdan aw qatau hamdan aw qatli qatain aw qatli sayyidin wa huwa muhrimun aw fil harami aw han nahyu tamattuhi yep kafara bi sawmi fala yuntiqu wala yaksu wala yutayyam wala yuzakki liman hihi min ikhraj malihi bila hiwadin malihi wa ishtiratu wa ta'il mukatabati sart jote kamu jotontel ku jigen lahun ak nen la lahun da xawsal mu ci bindu wala ana mo mu jotonté ak jabeeram bu né du té nak bu du wax ñoté gi dina am sañ sañ jotté ak mom ci sawkay awato su baba lo risku faalé jëmmi jotté ak yoon way lolu tax mo bu sañ ko tax mu né fa yahru mu xalé wa tuha wa kasa al mu'taqatu li ajli wastisna'u hamliha ak sété ak ambam bune dama jotante ak jambu jigen bi ne waye nak ñun fu ambi tam ci di ñoto gi du bokku ci ñoto gi woon des ko faale tete ñun fu ambi ci di ñoto gi ba mu jël ko jërek faaw bokku ci ñoto gi aw ma wala lo xamni ñoo la def lu ko jur la haal ñel ko waxal na ko legi da naka sax manam bune dal jambu jigen bi may jotantel tabu bu ko fekk ci yoto bi tax mo and ci doom jum ci jori tam ci ndot gi yoto bi du tax bu bok ci yoto bo bu sart dis ko faale jëm yoto bi war na sart bobu dis ko faale do te lim ci ubbu ba lim ci jor mo dug ci yoto bu garo rek mu gore aw ma wala lo xamni ñoo la def liko jur li mu kaata ba ñoo ko jotantel bi amati ci ci jobeeru ba xal kitaba ci gëna yoto ko a de yoto jabu gor dalé wax ni ma ngi jotto mom no waye jibeeram do mo wor ci bir jotto yi du ci amé doobi dom jojo mom du bok ci jotto yi ha kay ku gore ku jigéne am bu xé do ci jotto lu ci sossu ci dom rek dal du ci jotto waaji saté du ci bokki sartam bobu nen lay dem te du tay jëmi jotto mom wor al qalil wal musarrif aji new ta khidmati nik ak liggéey in wafa ndem matalna in wafa ndem matalna njoto ga ina bune dama jotonté ak sama jamm bi waye damay sart suma fayé li makoy laaj ba melné ngir mu warna soti tam duté nak am liggéey bo xam day dess dama ko liggéey mom duté mu dess ak liggéey bo xam mom day sax dama ko liggéey koku né day japp ni jëmmi joto gi werna waye bu yalla dogale bu fay ko lim koy laaj baagal du tax nak wala mu sartu ci liggey ba dara war ko ja wala dara waru ja wa in haja san dem lat na han shayin walis dara aw han arshi jinayet wala walis garab to ñange wa in hala sayidi ak bonti sax ci ab sangam la ko deban rukka kon jamalef ko kal xindi ni ki jam bu soti wax na bu fekkee ne liñ ko waxoon ne ko liñ ko waxoon ne ko joxe ko te gore bu fekkee da caa ak lum ca tële man lee tëlulee kon day delluwaat di jàmbu sotti loolu ak baamul waaye lee mu ci sësale rek moo tax baamwaat ndelul waxoon na ko day wane ne bu fekkee ne moom jàm bi jotoo daawul bati ko toom kenn te tanat la nga xamne mom la wara fay ko ak yamu ton mu tane ci non di sax tam ton sangam do yit waye dal lam ko wara fay ci ton ni mu ko fay so baba batay ni ko dalo ci jam non na joto way joto yak mu ko dalo mu jam bu soti soti on la waxna aw hajja sa han dafhi arshi jinayatin minhu khala ghayrihi min nafsin aw malin fayraq ويخير سيده في إسلامه فيه أو فدائه بدفع الأرش إن كانت jinayatuhu ala khayri sayyidihi lolu bal khal motax mune bal wa in kanat jinayatuhu ala sayyidihi dute ruqqa ay sara raqiqan khalisan li sha'ibati al-hurriyyati kalqini niki jambu soti waxna ko legi moy bu ko de delo ci jamm day melni jambu soti ko lolu dara dara ci ngor uddi ba yaref nako mom sang wi in waqti andem lalna bila mahrin ci lu cyan diko ci wax sang wi nga xamne da jotonte ak jabeeram muy jambu jigenam xamne ko melni jambu jigen do yena ak bopam manam bare gi soti gu way dal teewul mom na bopam ci wet kok sante jotte mom wax nango legi sante jotte mom kok nak bu jotte mom dañ ko yar ndax lim defal ko mo def ko yara ba gogu lu ko defati tax na ñu la ko ciat way dañ ko yar atah mana saraba bila mahrillah alayhi fi waqiha wala yansabuhu arshu naqsiha in tawahatu walau kanat bikram ana wu fekke jotte gam jotte mom jambu jigen ba ko top moy moko ciowereu koku donte xigna won sax du tax ñu ne ko fayal ñu tane li nga ci waji ngir joto gi fayam tul non dede degam jambu jigen ba ko ciowereu rek to ci fayal rek ci non waxale war nako naqsul mukrahati manki jebe ba ñu forcé ko fekkon nak mom moko ci forcé ci jote ga waye bi yoon jebeer ba ciowereu ko koku du fekke ne set nañ ko jotté ga amul ci wara mangi moy ñu jotté gi du amunte bu jotté wutone mom kon su waat na wara fay loolu la ci jotté gi wara mangi ci xeyma wa in hamalat ndep ambuna khayrat kon tan lof ko fil baqa'i ci dess ga wa umay matil waladi ak ndon umay walat manam sang di nga xamni da don jotonte ak jaam bu jigeenum dañ ko xone ko xossu sun la jotté mom mu jotté ni par jambu jëw ndu ëmb ko ni nga wax ni ko légui yow jambu jëw ni yay sét la neexé nek ci jotté gi watay dama bañ la neexé tam nga bañ jotté gi tafar nek ëmb wala tam rek ben yoon té loolu moy khayrat fil baqa'i khala kitabatiha wa tasiru mustawladatan wa mukatabatan فإن أدت في حياة سيدها حتقت وإن مات سيدها قبل أدائها حتقت من رأس ماله ونفقتها في سمن حملها خلا سيدها كفاكي رافاس دست جاتوبا كوحنا كون لغي كفاكي ني سحنك جاتوبا تيولاد الأموالك خلنا كفاكي ني لغي فانغالي للاجون dal di meuna gore don di sax sax sama limi dundi dute mom nga gore ndax da nga fay ngato ba fekke nak legi sang mira par te fekke matla wul lam ko don laj bu dal di wara gore ndax li waxon ci ubu wala moy bu sang ba fatu mu gore inna li duha fa dara ñeel way way neew doole ma ha and ak mom aw aqiya aw aqiya wala way deugar ño xamne lam yar daw geureumu ñu manam bu fekke ne mom mu walat bobu da fekkan bu and ko ay maramu jamum ñu la ngeen ni joxali nangam te gore mom mu nekkan ci bir kon neena bu fekke ñoy dañu ñew doole xamna su genné seen tay du yomb wala am nañ doole bu genné itam dañu mëna fay ñew waye taxul na genn gi neex lool kon neena kon besu ko tanlo nga wax ne kon legi saxal ci njoto bi bayil umbolat gi mom yalla dogal nako wona tuwaye saxal ci njoto bi ndax ñing ko sekkal tax mu ne fala to khayru wa yarsabuha al baqa'u khal al kitabati wa khatta sipi fi hissatuha walan wa in ikhtarat dem tan al umumata don nga umu walat ana bu fekke ne legi mom jambu jigen bobu nga xamne da ram joto te sang du joto ak mom bu ëndu ci da fekkal ni nga waxe legi mu am ñu ko sekkal ñu bokku di jot seen bop ñoo ñep ñoo ñu di yal dogale ñu ñu deugar ñoo xamne mom ñu du gene du tay ñu mëna matal ay joto bi te mom mu tan ne kon man day nekk umu walat te genn ci jotta bi su baba kon ñoom ñu ko sekkal dañu set li ci jigen di war na xew ñu wañu leen ko ñu dañ ko xew ñu dañu genn na la ci tay ji nga xam na dañ ko fayati ñoom wax jigen ci la won te lay genn fa dama wax ni wa in kana ma ha aqiyaw rabu bi intiqalha li umumat walad wan taqalat laha khutta ay usqita anhum hissatuha allati takhussuha min al-mukatab bi بقسمته على قدر قواهم خلصاني وإن قتل دبرايف لكمهم جام بلان جاتوه فالقيمة تكون خيمة جا في سيدين يلا سنوه إن جام بلان جات بطن وغاتن جات كأغ أمكو كري كري ومخان كري في خيمة جا سكري في نك xewu jojje bu ko fay sangale koy mom tamna wa in qutila al mukatib qabla ada'ihi qata'an mutlaqan aw hamdan al hurrin muslimin fal qimatu allati yaghramuha qatiluhu li sayyidi la li warasatihi al ahrar li annahu ma taraqiqan idh huwa khabdun ma baqiya khali sha'un من الكتابة والنور درهما وهل قنن نخدس كي جابي جامبو سوتي أو مكاتبا والله جامبو رون جاتونتي تأويلاني نار جوجين جمدون أنا بنكرا يا مام جامبو رون جاتو تورا جل قيمان جوخ سنگ بخ بخدا نيسيات ودانا جامبو سوتي وخمني نكول جاتو فخيمان ورطولو wala ñu fay sangari am dañu fay sangari xayma jam bo xamni dara jotto lolu am na ñaar ñett yu jël ci malik fa inistara ndem jënduna moom jam bo jotto man ko xamni yaati ko dana gori ala sayyidi ci sangam sahakun wer yana moom jam bo jotto bu fekke ko xamni ki bu ko ab sangam moom tay mu gori mu ne ko bokk ab sangam ndey bay ba ndey ba mo def setam mom mu dondu ko kon ni ko wax ne ko dondu gi werna te du ko taxa gore ndax yow ab jambour la ci yow sab sangitam ci deug deug ngi koy joge joge taxu nak mu melni boko jënd waye nak waxata xate mu gore in xajisa dem tawena mom mu don jot batum nak bu demé ba tawé mu ta fay lañ ko ron laaj bayam delo ko ci jambu don jambu soti nak dañ wax ni kon ko ke bu jëndal ci alalu bopum te mu jëgëf sangam ba nga xamne bu ko sangam mo ngi mu gori ko ko dañ ni gori ndax ndaka mom lay ko doon at jambu soti kon de won af sangam moko mom momale lam mom su baba kon ko ke mu jëndal dugal ni ci bir al qawl wahja li sayyidina yalla sangaba fil kitabati ci ndoto ba wal ada al jawhaba manam do sangere jonté jambi jambi ne ko da nga jotonté won ak man sangu ne ko dédé jotonté ma yo kon dañu japp né sangere wax deug jotonté wuté mo su nekké da nga jomu ci jomu ni sax ci jotonté yi waye jambi da wax né fayna ba nopi li ma don laaj sangu ne ko dédé fayuma batay lolou waxi sangu lañu top ati lori sang bala ngi top mal qadri du tayenu kamba wal jinsi ak khair wa wal ajal ak at wa ko fakke nak bañ juro ci e don nañ jotonte lañ juro gana ba moy na ala nga to ba tollu sang nga wax lu bari jam do wax lu new wala khair wala ñu wote la sang nga wax ni mom la niki xatu wursu ba khamis jamb da wax wel xet mo ni wax tud ak jur wal abda niki ci la wax ci app lu ñaar yat ki wax ci app mum benat wala gen walat lu mel non fekke ne yoy ne yoy la mom duñu daldi wax ne sang day mom deug ba sang day mom wax ja yoy mom dang koy tekkale mom la addu so xeri tekkale di wax na ila al-qadr ka an yaqula bi hashratin wa qala al-hadd bi aqalla ka khamsa فليس القول للسيد بل للعبد بيمينه إن أشبه أشبه السيد أم لا كن جابل بنجو جتولو أيبا أنكي وخ فوكي جوني تسنقبل الله وخ جامد وخ جرومي جوني كن نينا